Här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Skönt att vara tillbaka i studion igen. Fram till klockan 2 hörde mig här i Lunchrasp. Schwarzenegger. You listen to Pirate Rock. Pirate Rock. You were my friend. Så heter de inte, utan de heter Alice in Chains med Again. De heter inte Alice in Chains med Again, men de heter Alice in Chains och låten heter Again. Jag hoppas det inte var några... glasklart där va. Sen hörde vi, eller sen innan det hörde vi Living After Midnight med Judas Priest, en riktigt riktigt brakklassiker från 1980, och skivan British Steel, ni vet den med en hand som håller ett stort rakblad, man ser att rakbladet går in i fingrarna. Jag måste liksom klia mig på fingrarna varje gång jag tänker på det omslaget. Det är jävligt äckligt. Det finns något vidrigt med rakblad, att de är så smala och vassa så att de går in i... här och äckligt. Nu måste jag stoppa fingrarna i fickorna en stund. Äckligt, äckligt. Det här är Göteborgs enda rockstation. Star, baby, 'cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever, that I'll always be your friend, so you know that I'll stay.

det var Pantera med Planet Caravan, som ju är en gammal Black Sabbath-låt. För jättelänge sedan gjorde de den. Faktiskt. Nej, men de gör den väldigt bra, tycker jag. Det är inte jätteolik originalet, måste jag säga. Men det gör inte så mycket just i det här fallet, eftersom originalet är fantastiskt bra. Och det här då på något sätt blir som en hyllning till originalet. Pirate Rock! Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m. and you are listening to Pirate Rock. There comes a time when all I do is sit around in contemplation and curse my situation. I'm just too bored for normal means. Be careful of what you wish for. Impossible to just ignore. One last time is all I need. My life in stocks in order. They're on the rise this quarter. Beware of certain friends who sell you out when everything is free. I know what I somebody showing them the ropes. We used to hang ourselves with, instead of quiet respite, we choose the noose in lieu of hope. Oh, rose red, oh, violet blue, I should have seen the clues, but this song is dumb and so am I. Character assassinations aren't really observations. Stay home and ask yourself, why am I so low when I'm so high? So high. Open up and own up, I'm overused. Everyone I've ever loved is easily amused. Go Soruteger höll jag på att säga, men det var inte riktigt så jag menar. Men du fick dig en riktigt god laddning rock där. Rose Red Violent Blue, This Song Is Dumb and So Am I, heter den långa titeln på den här låten av med Stone Sour. Och innan det så hade vi norska-amerikanska TNT med Everyone's a Star, som är en låt där sångaren Tony Harnell verkligen får, vad ska vi säga, klämma åt om sina kulor för att komma upp i de högsta fina ljusa tonerna. We'll be right back. rock and roll radio. Här är Göteborgs enda rockstation. It's the final countdown. The final countdown. Vad var detta, undrar ni nu? Ja, det var Todd Gregson. Jag vet inte så mycket om Todd Gregson förutom att låten heter Who's Watching You, att han kom på en skiva som heter No Respect som kom 2011. Är det någon som vet mer får ni gärna höra av er. Berätta allt ni vet om Todd Gregson. Vi hörde också Metallica innan det med Ride the Lightning. De kan jag en del om. Det här är Pirate Rock. Att den här låten heter Hit Me With Your Best Shot och att artisten heter Pat Benatar kanske en hel del människor känner till. Men vad kanske några av er inte vet är att Pat Benatar egentligen heter Patricia May Andrejewski. Och det är någon slags öststatligt ryskt namn där. Hon är född 1953 i Brooklyn i New York den 10 januari 1953. Så att hon är en tvättäkta Brooklyn-tjej. Hade någon form av ganska framgångsrik karriär under slutet 70-talet, framförallt början av 80-talet skulle jag säga. Och sen så har den väl lite grann runnit ut i sanden. Men hon spelar fortfarande och håller på, så vitt jag vet. Reklam. Bellstroy söker medarbetare. Привет, меня зовут Оскар. Если ты умеешь работать на стройке с гипсом, я хочу пригласить тебе работу. Хорошая зарплата и коллектив ждет тебя на Bellstroy AB. Сök jobb på bellstroy.se. Заходи на bellstroy.se. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Tjena, Johan på Bilab. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ja, då ska ni vara välkomna tillbaka in i den varma studiofamn som utgörs av Lunchrasp. Programmet för dig som gillar att lyssna på musik samtidigt som du kanske, inte jag, tar på dig själv på ett lite mysigt sätt. Eller också inte, du kanske låter bli det. Du kanske bara är en människa som gillar att springa och jogga en sån här timme efter lunchen. Då funkar Lunchrasp också. Eller så är du en sån här människa som bestiger berg och har lite lunchrasp i lurarna. Eller varför inte flyger segelflygplan. Det är också en sysselsättning man med fördel kan ägna sig åt när man lyssnar på det här programmet och den här musiken. Det finns många grejer också man kan göra. Man kan paddla kajak i norra ishåll. Det vet jag flera som gör samtidigt som de lyssnar på det här programmet. Och flyga luftballong eller någon form av zeppelinare går också bra. Vi har folk som vandrar, det har jag sett, och folk som också med någon form av proteser, arm- och benproteser, tar sig fram genom ökenområden samtidigt som Lunchrasp dundrar i deras hörlurar. Tonight, yes, a red hot love on a red star flight. Don't Need a Gun heter låten med Billy Idol. Och det är lite roligt med Billy Idol därför att han heter ju inte Billy Idol egentligen från början, utan han tog sig det namnet. Men grejen var att när han tog det här namnet Billy Idol, då var det ju nästan ingen, då hade ju stort sett ingen honom som idol. Han tog ju sig det här namnet. Innan han var idol för någon. Och herre jävlar, vilken jävla galning. Västkustens bästa rock. Ja, jag ber om ursäkt. Det var inte meningen att göra nära av Billy Idol, för hoppas att ni förstår. Ni kanske undrar vad Billy Idol faktiskt heter, eftersom han ju då uppenbarligen inte heter Billy Idol. Han heter egentligen William Michael Albert Broad, och han är född i Stanmore i nordvästra London 1955. Det kan ni skryta om på nästa musikquiz. Och 90,7 Pirate Rock. Vi hörde 10 years med Nova. Novocaine skulle jag säga. Det kommer av mig mitt i ordet, konstigt. Jag sa ju att den kunde skryta om Billy Idols riktiga namn. Det kan ju bara om det kommer om Billy Idol fråga såklart, men det förstod ni kanske själva. Annars är det inte så mycket att skryta med. Ja, just det. Just det jag skulle säga. Lunchrasp är slut för idag. Alldeles strax. Vi ska lyssna på en låt till, men sen så kommer eftermiddagen in här och kör sin sköna stil för era mjuka örongångar. Ni och jag, vi hörs på måndag. Vi hörs lite grann imorgon också, men riktigt fint och nytt och stort och härligt och köttigt lunchrasp kommer på måndag. Tills dess så vill jag att ni har det så himla himla bra ni bara kan, och att ni verkligen njuter av er fortsatta torsdag, och att ni tänker på att imorgon är det fredag. Det är sista dagen på arbetsveckan. Då är det dags att lägga upp fötterna på sofflocket och bara gona sig. Sen kommer helgen, lördagen och söndagen. Och sen är det måndag igen. Men det struntar vi just nu. Nu kör vi bara helgfeeling resten av tiden fram till det är dags för själva helgen. Vi gör det med lite Vicious Rumors, Savior from Anger. Ha det så bra. Adjö, adjö och på återseende.